Opo tenan no tresno iki dadi siji. Mantep panggonku mikir, ra ono sithik kuatir crito iki bakal apik keukir. cenarane.